Kiedyś miałem przyjemność zapowiadać ją w Krakowie lata całe temu. Andrzej Poniedzielski. I wtedy taką zapowiedź wygłosiłem, że między jej śpiewaniem a ciszą jest nieduża różnica. Ale to jest różnica na Państwa korzyść. Myślę, że coś w tym jest. Jest to kobieta, właśnie kobieta z tą swoją niefrasobliwością, ale i tajemnicą, ogromną wrażliwością i pewną innością postrzegania świata. Magda nie tylko nie ukrywa swojej płci, przymiotów tej płci, w tym co robi, w tym jak śpiewa, ale właściwie robi z tego wartość. Krystyna Janda. O niej powiedzieć, że jest kobietą, to jest naprawdę za mało. Kobietą to jest tylko pewien dodatek. Ale w tym dodatku kobiety jest absolutnie kobietą, jest i delikatna, i silna, i skomplikowana, i prosta, i ma nieprawdopodobną wyobraźnię i jednocześnie jest pragmatyczna. Jest osobą, której się mylą dni, którą się mylą godziny, nie wie w jakim miejscu jest w ogóle życia i w jakim miejscu roku, a jednocześnie pamięta o wszystkich urodzinach. Niby nie wie, o co chodzi dookoła, a wie najlepiej, bo ona czuje sercem, jakby czuje intuicją, jednocześnie jest nieprawdopodobnie logicznie myśli i jest najbardziej rozsądna ze wszystkich ludzi, którzy coś dookoła mówią i się emocjonują. Agata Passent. Dla mnie jest takim autorytetem, formą połączenia gdzieś tam z mamą i to dotyczy też konkretnych przypadków. Czasami nie wiem, jaką decyzję podjąć, jeśli chodzi o dorobek mojej mamy. Jest taką osobą, do której wiem, że mogę zadzwonić i po prostu się poradzić wprost. No i na pewno nie byłoby Fundacji Okulernicy bez Magdy, która jest dla nas szalenie ważną osobą, jest członkinią Rady i jej wiedza nam cały czas wyznacza kierunek. Jednocześnie jest brzytwą, ale bardzo delikatną. To jest taka sprzeczność w Magdzie, że ona bardzo dobrze wie, czego chce. Mówię tutaj o sprawach zawodowych. Myślę, że dlatego jest taką świetną reżyserką, która naprawdę nie bierze się za rzeczy, które potem wychodzą źle. Wszystko, co ona zrobiła, począwszy od spektaklu, który mnie też uformował, na który chodziłam właśnie jako dziecko, czyli Zimy Żal, wyznaczyła jakieś myślenie o piosence w teatrze, o tym, jak można łączyć lirykę i dowcip. Jest osobą fantastycznie dowcipną, ale też często osobą cierpiącą w depresji. Potrafi jakoś łączyć te dwa światy. Ona się piosenką opiekuje, zgodnie z takim testamentem, który kiedyś starsi panowie zostawili, żeby się opiekować piosenkami, żeby one nie szczezły. Magda to robi. To jest opieka taka ze świadomością pewnej troski, ale nie nadtroskliwości. Ona nie wychodzi przed piosenkę. Bohaterem widowiska pod tytułem Magda Umel śpiewa jest nadal piosenka. A dziś widowisko Magda Umel myśli i rozmawia. No, czy myśli, to się okaże za chwileczkę. Ale po tym, co usłyszeliśmy od Krystyny Jandy na temat dość niefrasobliwego stosunku pani do dat, godzin, kalendarza, to już się cieszymy, że jest pani z nami. Ja też uważam, to duże szczęście, że nie pomyliłam godzin, naprawdę. Patrzę na panią, wpatruję się w oczy i zastanawiam, jak bardzo blisko pani do leśmianowskiego znikomka, który jedno oko ma błękitne, a drugie piwne, więc raczej nie widzi świata tak samo, lecz każdym okiem inaczej. Jak pies husky. No tak. Ja zresztą mam... Ktoś to powiedział jeszcze, jak byłam dzieckiem, że właściwie nie mam zielonych oczu, tylko mam zielono-żółte, przezroczyste oczy. Także może tak widzę wielokolorowo to życie. Tak, ale myślę, że patrzę dwojgiem, a może nawet i trojgiem, jednym niewidocznym okiem, bo jest co obserwować. No i obserwuje pani... I wśród tych kolorów dostrzega pani sporo szarości, żeby nie powiedzieć burości. Bo kiedy opisuje pani świat, który nas otacza dzisiaj, to mówi pani, że on jest banalny, powierzchowny i przeciętny. Myślę, że on taki bywa i że naszym zadaniem, każdego z nas zadaniem jest po pierwsze zmieniać ten świat na swoim malutkim polu, aby on był mniej bury. Bo szary to dla mnie nie jest coś negatywnie brzmiącego. Ja szary kolor bardzo lubię, grafitowy szczególnie. Natomiast burość rzeczywiście jest przykra. I I myślę, że każdy z nas może sobie pokolorować swoimi kredkami świat. Natomiast no co zrobić, żeby on ogólnie taki nie był, to tutaj trzeba by było oskarżać, strasznie pana przepraszam, ale nośniki. Jednym z takich nośników jest radio, tylko akurat znajdujemy się szczęśliwie w wielbionej przeze mnie trójce, w takiej rozgłośni, która pilnuje tego, żeby słuchacz nie zgłupiał do reszty. No, chciała pani czynić życie piękniejszym w latach 80. w telewizji polskiej, ale wyrzucono panią z pracy w tamtym czasie. Tak, w 70. pani to robiła, a w 80. powiedziano, że za szerzenie pesymistycznego antysocjalizmu żegnamy się z panią, no i musi pani szukać szczęścia gdzie indziej. Najpierw... Ja właśnie tymi programami, tą poezją chcę podważyć opokę i te silne podstawy ustroju socjalistycznego. No i szukała pani szczęścia gdzie indziej. Między innymi chciała go pani szukać na stacji benzynowej. Boże, ale pan jest przygotowany. To prawda. Co miała pani tam robić? Cokolwiek by mi kazali, byle nie pracować w telewizji, bo wtedy był nakaz pracy w telewizji. No, straszne czasy. No, ze stacją benzynową nie wyszło. Wyjechała pani z Polski do Francji, gdzie prawie rok spędziła pani myśląc także o dalszej podróży do Australii. Ale wróciła pani do kraju, nie wiedząc wtedy, że spotka swojego męża przyszłego. Więc po co pani wracała? Ależ pani jest przygotowana. Po to, żeby z tym mężem mieć syna, który nazywa się Franek i jest jednym z najwspanialszych ludzi, jakich spotkałam w swoim życiu. Myślę, że po to wróciłam. Tacy mężowie najbardziej przydają się do tego, że są ojcami naszych dzieci. Zanim go pani spotkała, myślała pani we Francji jeszcze, że nie byłaby pani chyba w stanie żyć bez Polski. Bez Polski to znaczy bez czego? Właśnie wtedy sobie to uświadomiłam. No chyba bez tego czegoś, co ta Jagusia miała pod serdakiem, no. Czyli to, co Wyspiański nazwał, a co to za taką nauka? To serce, a to Polska właśnie, napisał schorowany Stanisław Wyspiański. Myślę, że tak. I myślę, że do tego stopnia uświadomienie sobie, jak bardzo kocha się tę niewesołą i niełatwą ojczyznę, można to zrobić wtedy, kiedy się jest poza jej granicami dłużej. A dzisiaj byłaby pani w stanie żyć bez Polski? No wie pan, gdybym tylko była, to bym uciekała, gdzie pieprz rośnie. Ponieważ jest... Jakby to panu powiedzieć, jest to jeszcze smutniejsza ojczyzna, bo z jednej strony mamy, no może nie jeszcze, bo to przesadzam naprawdę, jest dużo wspaniałych rzeczy, wspaniałych zupełnie, ale także jest coś takiego, że w dawnych czasach byliśmy tak podzieleni, jakby powiedzieć, na dwa obozy, prawda? Ci, którzy chcieli czegoś, co się nazywało niepodległością i ci, którzy chcieli, aby ten stan, który istniał dalej. Mieszkaliśmy może w dwóch Polskach, a dzisiaj mieszkamy w 10. I dzisiaj, kiedy słucham tego, o czym mówią politycy i tego, jak kłócą się ludzie, napisałam to kiedyś w książce, że polityka kojarzy mi się z walką na jakość jadu wyplowanej śliny. I dosyć dumna jestem z tego zdania. Dlatego, że każdy ma pewnie swoją wizję tego kraju, każdy co innego w życiu przeżył i każdego jego poglądy doprowadziły właśnie do tego, co przeżył, bo człowiek jest odzwierciedleniem swojego losu. Ale to, co mnie się wydaje, że powinno być ponad wszystko, jeśli chodzi o nasze stosunki z ojczyzną, która tak naprawdę jest jedna, jedyna przecież, to trzeba robić wszystko, żeby ludzi łączyć, a nie żeby ludzi dzielić. Trzeba naprawdę żyć bez tego skrzydła nienawiści. A dzisiaj tych skrzydeł, mogę powiedzieć brzydkie słowo w trójce, od jasnej cholery. Lata mijają, czasy się zmieniają, ale pewne cechy w nas są chyba niestety te same. Zerknąłem do tekstu Ludwika Jerzego Kerna, który powstał w latach 70., może jeszcze w 60. Ten tekst ma tytuł Koples. Nie mylić stoples. Nie mylić stoples, choć on do tego się odwołuje. A koples to jest nowe słowo, które on tworzy i namawia Polaków do tego, żebyśmy przestali uprawiać takie dokopywanie sobie nawzajem. No, o tym mówię. Lata 70. Ale to bardzo długo trwa. Zaprzestanie tego, może nawet przez kilka pokoleń. To rozumiem jest coś, od czego pani w Polakach ucieka. Uciekam. A jest coś jeszcze, co panią drażni w nas, Polakach? No widzi pan, ja mam straszny problem z powiedzeniem w tej liczbie mnogiej nas, Polakach, bo Polak Polakowi nierówny. I naprawdę są wspaniali Polacy i straszni. I tacy, których naprawdę trzeba się wstydzić i którzy bolą. To co panią boli w niektórych z nas? Panu na razie nic. Boli mnie taka małość, taka bezinteresowna zawiść, przyziemność, taka właśnie chęć dokopania komukolwiek. To jest taka scena w filmie chyba Dzień Świra, prawda? Na końcu, kiedy ludzie w oknach różnych domów modlą się. To jest ostatnia scena, modlą się. O co oni się modlą? O to, żeby ten sąsiad miał gorzej. Po prostu jest to coś strasznego. I oczywiście, że było to przerysowane, ale karykatura jest po coś. Przerysowanie jest po to, żeby pokazać, jakie u nas istnieje niebezpieczeństwo. No to, żebyśmy nie narzekali tylko i wyłącznie. Jest coś takiego, do czego się pani chce przytulić w Polakach? W niektórych Polakach. W niektórych Polakach. Oj, są tacy Polacy, do których tak bym się chciała przytulić, a nie mogę. Ale myślę, że tak. Myślę, że do wszystkich, którzy chcą próbować zrozumieć każdego człowieka, który różni się od nich i którzy chcą próbować robić wszystko, aby w naszym kraju, bo to trzeba od czegoś małego zacząć, a czymś małym na przykład jest nasza ojczyzna, było lepiej po prostu. Kiedy słucham tego, co pani mówi, dochodzę do wniosku, że wyciągnęła pani niebywałą lekcję z tej akademii szkolnej, w której pani występowała. Bo wiersz o Rozie Li zaczyna się tak. Życie jest piękne. Życie jest bardzo piękne. To tylko ludzie czasami bywają źli. No właśnie. Niektórzy. Mhm. A dalszy ciąg tego wiersza brzmi tak. Wszystkimi kolorami życie śmieje się, a gdy nagle, jak szklanka z wrzątkiem pęknie, wtedy jest jeszcze piękniejsze. To trochę jak w pani życiu. Bywało tak, że życie jak szklanka z wrzątkiem pękało. I potem, kiedy się pani podnosiła, kochała pani to życie jeszcze bardziej, czy może jednak bezpowrotnie traciła pani część pasji w swoim życiu? No było tak w moim życiu, czego nie kryję. Że Jeremi to kiedyś pięknie nazwał po śmierci swojej żony Alicji, powiedział, że życie jako forma spędzania czasu przestało mnie interesować. I było tak w moim życiu, że życie jako forma spędzania czasu przestawało mnie interesować, ale na szczęście potem się dźwigałam z tego nieszczęścia i może w momencie podźwignięcia się chciało mi się żyć w dwójnasób. Ale też właśnie też uważam, że to jest wielka prawda, co nas nie zabije, to nas wzmocni. I gdybym miała dzisiaj u schyłku życia powiedzieć, czym jest dla mnie życie, to powiedziałabym strasznie banalnie, cudem i jeszcze raz cudem i dziękuję Panu Bogu, czy komukolwiek, a marzyłabym, żeby Panu Bogu, bo marzyłabym, żeby był za to, że dane mi było znaleźć na chwilę na naszej planecie. To zaraz i o nim porozmawiamy, ale zatrzymam się jeszcze na momencik, bo pani syn w jednym z wypracowań napisał, że mama choruje na represję, czy tak, coś takiego. Tak. Pewnie być może był pierwszą osobą, która o tym powiedziała światu, ale potem pani też zaczęła o tym mówić, rozmawiać, nie ukrywać tego. Tak, bo tak mi poradził lekarz. Słuchałam kiedyś Trójki, naszej ukochanej Trójki. I była taka audycja, chyba to było we Wszystkich Świętych, z Jackiem Santorskim. I śpiewała moja ukochana Billie Holiday. I Jacek mówił o ludziach, którzy cierpią na depresję. Może zaczęło się to właśnie od Billie Holiday. I coś tak bardzo mądrego powiedział i jakimś takim dobrym, ciepłym głosem i podał swój numer telefonu i powiedział, że jest do dyspozycji. Nie był jeszcze wtedy słynnym Jackiem Santorskim, tylko młodym, średnio słynnym psychologiem. I ja się odważyłam do niego zadzwonić. Odważyłam się do niego pójść na szereg takich, to się jeszcze nie nazywało wtedy, ta kozetka, czy jak psychoterapia, ale rzeczywiście spędziliśmy wiele, wiele godzin i jemu odważyłam się opowiedzieć o całym swoim życiu i o swoich problemach, jemu, którego kompletnie nie znałam prywatnie. I pamiętam, że on mi wtedy poradził właśnie, żeby się zapisać na jogę, za co mu jestem dozgonnie wdzięczna. To wszystko było 20 lat temu, dokładnie w 1994 roku. On także wysłał mnie do pana doktora Skalskiego, bo miałam problemy ze snem, nie mogłam w ogóle spać. Czyli zaopiekowali się mną jacyś wspaniali lekarze i bardzo mi pomogli. I ja wydźwignęłam się i dałam sobie radę. I w momencie, kiedy dałam sobie radę, od razu zachciało mi się pomagać tym, którzy na razie sobie rady nie dają. I zawsze mówię, że mój elektorat to są nieweseli ludzie, ale właśnie ci nieweseli ludzie to wcale nie znaczy, że są burzy, ponurzy, burzy od burości i jacyś tacy smutni. Oni bardzo często mają nadzwyczajne poczucie humoru i to ich ratuje przed zniknięciem z tego świata. No myślę, że trzeba sobie nawzajem pomagać. Pani ojciec mówił, że Boga chyba nie ma, ale trzeba żyć tak, jakby był. Tak, pani po latach mówi, że chyba wierzy w Boga i mówi, ale też żyje tak, jakby był. Ale te relacje, które pani z nim ma, są niereligijne. Co to znaczy? Ja bardzo długo, przede wszystkim potrzebowałam tego bardzo. Może pierwszy raz, było tak, że w domu mojej babci na górze, na strychu mieszkały zakonnice. Ja byłam małą dziewczynką i oczywiście mama mówiła, że religia to jest opium dla ludu i w ogóle wszystko jakaś bzdura i bójda. I pamiętam, że te zakonnice jakoś tak się postarały, może ja im się spodobałam jako mała dziewczynka, nie wiem, a koniec postanowiły się mną zaopiekować i powiedział, że jak tam przyjdę do kościoła któregoś dnia o tej godzinie, to zobaczę ciało Chrystusa. To zrobiło na mnie ogromne wrażenie i całą noc nie spałam, żeby zobaczyć to ciało Chrystusa. Po czym tak się potwornie przestraszyłam tego ciała Chrystusa zobaczenia, że nie poszłam. Że nie poszłam, ale cały czas myślałam, że zmarnowałam jakąś nieprawdopodobną szansę zobaczenia ciała Chrystusa. I potem ja się uczyłam, co też opisałam w książce, w komunistycznej szkole i też wychowywana byłam cały czas tak, że Niemcy są naszym największym wrogiem, a Związek Radziecki największym przyjacielem. I w to wszystko pani wierzyła. Bardzo wierzyłam. I to samo, co mówiono w szkole, pisano w gazetach. Nikt w domu nie mówił, że jest inaczej. I jakby pierwszy taki szok i straszne przeżycie to był marzec 1968 roku, kiedy runęło mi to wszystko i kiedy jakby nie mogłam wybaczyć tego swoim rodzicom, swojej mamie i uciekłam z domu. I nawet niech pan sobie wyobrazi, że zamieszkałam w Dziekance u Zosi Kruszewskiej, która do dzisiaj u was pracuje i robi dźwięk. Jest wspaniałym realizatorem, tak. I wróciłam do tego domu, dlatego że bardzo kochałam moich rodziców i oni bardzo kochali mnie, a przede wszystkim byli bardzo chorymi i nieszczęśliwymi ludźmi, którym dopiero co zmarł syn, mój brat młodszy, który bardzo ciężko chorował i zmarł jako 14-letnie dziecko. Czyli jak gdyby nie chciałam im jeszcze sobą wpędzać ich do grobu. Natomiast już do końca myślałam inaczej i obserwowałam życie i chciałam czegoś innego. Potem poznałam, bo jako bardzo młoda dziewczyna miałam 22 lata, Andrzeja Nardellego, który był młodym aktorem, takim, który za chwileczkę ma zrobić nieprawdopodobną karierę, w którym kochały się wszystkie dziewczyny, który grał Kordiana, który grał genialnie Aloszę w Braciach Karamazow i który był zupełnie niesamowitą postacią, niesamowitą osobą i który był może pierwszą osobą wierzącą w Pana Boga. Pierwszą osobą aż tak pięknie i niesamowicie wierzącą w Pana Boga. I też zrobiłam potem Andrzeju film i mówiłam, że on tak strzeliście wierzył w tego Pana Boga, prosto do niego samego. I kiedy zmarł, to było tak straszne przeżycie, że poszłam do księdza, do świętego Marcina, do księdza Dębowskiego albo Dębowskiego, tak? I powiedziałam, że właśnie chciałabym się ochrzcić i chciałabym zostać chrześcijanką i chciałabym, no to, że mam taką ogromną potrzebę. I on mi wtedy, ponieważ ze mną rozmawiał, polecił do przeczytania 5 grubych książek. I ja nie byłam w stanie przez to przebrnąć, bo powiedział, że nie może ze mną rozmawiać tak jak z dzieckiem, z czystą kartą, tylko jestem kobietą, która właśnie pisze pracę magisterską o poezji Wisławy Szymborskiej i Marii Pawlikowskiej-Jasnorzeckiej. Jestem osobą wykształconą i muszę naprawdę dużo rzeczy przeczytać, żeby wiedzieć na pewno, że ta moja religijność to nie będzie jakiś kolejne koło ratunkowe. To też było mądre, co zrobił. A potem urodził się mój syn Mateusz, który jest starszy od pana o 2 lata. I postanowiłam go ochrzcić i przy okazji siebie. Parę lat było ze mną dobrze, a potem zaczęłam znowu wątpić bardzo. Zdarzyły się jakieś takie rzeczy, które znowu zachwiały moją wiarą. A potem zaczęłam szukać innych religii. Potem zaczęłam wyjeżdżać do Indii. Przez kilka lat tam jeździłam. Tam jest 300 tysięcy bogów i szereg możliwości. I jednocześnie zachwycało mnie to, że tam wtedy, bo teraz podobno dzieją się rzeczy niewesołe, a to było jednak kilka lat temu, jak byłam tam ostatni raz, zachwycało mnie to, że koło siebie mieszkają wyznawcy różnych religii i nie zabijają się i nie kłócą, tylko współistnieją. To mnie zachwycało. Dzisiaj, jeśli miałabym powiedzieć o tym, jaki jest mój światopogląd, to musiałabym powiedzieć, marzę o tym, aby Bóg był. Ale bardzo często wątpię w Jego istnienie. No właśnie, ale kiedy się Pani nad tym zastanawia dzisiaj, a jak to jest po drugiej stronie lady? Czy tam jest zboże? Czy się po prostu trwa? Czy jest tam jakieś morze? Czy jest taki ktoś jak ja, o 2 lata młodszy od pani starszego syna? To co pani myśli? Jak tam jest po drugiej stronie lady? No, ja mam nadzieję, że tam wreszcie jest jakaś sprawiedliwość. Że tam naprawdę jest jakieś coś, czy jakiś ktoś, czy jakaś potęga, czy jakaś moc, jakieś sumienie świata, które wie, jak było naprawdę. Które wie, co zrobiliśmy złego, co naprawiliśmy, jakimi chcieliśmy być, a jakimi byliśmy. Znaczy, Bóg jest dla mnie wielkim sumieniem tego świata. Ktoś od twarzy pani ojca albo Jeremiego Przybory. To wciąż aktualne? Tak, bo mieli piękne twarze. Znaczy, mój tata zmarł, jak miał 60 lat, był dużo młodszy ode mnie dzisiejszej, ale już miał taką niezwykłą twarz, a Jeremi zmarł, jak miał 88 lat i też miał, tak sobie wyobrażam, że taką twarz ma Bóg. Skoro przywołujemy Agnieszkę Osiecką, Jeremiego Przybora, to pozwólmy sobie na odrobinę poezji tu w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w Trójce. Na gitarze Andrzej Daniewicz, a przy mikrofonie Katarzyna Warno. Zapraszam. Kasiunia, dzień dobry, kochana moja. Ja jestem wielbicielką jej głosu. W kawiarence sutan przed panią róża żółta a obok pan, co miał te róże i pani dał. Pajączek wyszedł z róży, bo zapach go odurzył. Pijany jakby krzynkę, szedł snując pajęczynkę, co im złączyła ręce. Przez stolik w kawiarence sam mało nie wpadł w krem. Widziałam to, więc wiem, w kawiarence sułtan przed panią róża żółta, a obok pan, co miał te róże i pani dał. I już ten pan i pani zostali w tej kawiarni, bo gdyby nie zostali, to by tę nić zerwali na kształt anioła stróża. Właściciel ich odkurza, jeść daje im i pić. I tak powinno być, w kawiarence sułtan przed panią róża żółta, a obok pan, co miał te róże i pani. Kiedyś przy księżycu iść będziesz tą ulicą, gdzie kawiarenka sułtan, wstąp choć na chwilę półtan, zobaczyć czy ta pani z tym panem wciąż ci sam. Sto innych spraw masz, lecz to też jest ważna rzecz, czy w kawiarence sułtan przed panią róża żółta, a obok pan, co miał te róże i pani dał. Czy oni tam są? Na trójkowej scenie Katarzyna Warno i Andrzej Daniewicz, a naszym gościem jest niezmiennie Magda Umer. Agnieszka Osiecka mawiała, że wszystko jest dla ludzi, nawet śmierć. Nawet umieranie. A pani powiedziała kiedyś, że ponieważ jest w takim wieku, że coraz częściej zaczynają odchodzić bardzo bliscy pani ludzie, nauczyła się pani bardziej cieszyć z tego, że byli, niż martwić, że ich już nie ma. Tak. Można się tego nauczyć? No, jeśli się jest tak doświadczonym jak ja przez ich odejścia, to można, bo to jest ratunek. Ja pamiętam, że przez ostatnie 2 lata, kiedy Agnieszka była chora i spędzałyśmy ze sobą jeszcze więcej czasu, ponieważ razem przygotowywałyśmy ten cykl rozmowy o Zmierzchu i Świcie. I Agnieszka zawsze mówiła, że najcudowniejsze w życiu to są takie cudowne chwile i że w ogóle wszystko to całe życie to nieważne, tylko te cudowne chwile. I ja tak mówiłam, co ona wygaduje. I teraz, kiedy znowu ja jestem w wieku, w jakim ona nigdy nie była, bo zmarła, jak miała 60 lat tylko, to uważam, że to jest święte zdanie, święte słowa, że te cudowne chwile bardzo pomagają nam wszystkim, mam nadzieję, przeżyć mniej cudowne. Życie jest szaro-burę i składa się naprawdę z wielu i tragicznych, i niewesołych, i czasami po prostu nudnych, wlekących się bez sensu godzin. I po to, żeby sobie z tym wszystkim poradzić, szczególnie w sytuacji, kiedy ta serotonina nie dochodzi do mózgu w zimowe wieczory, w okresie, który ja nazywam pół roku mroku, od połowy października do połowy kwietnia, to naprawdę trzeba sobie po prostu przypominać te cudowne chwile, przypominać sobie, jak było kiedyś wspaniale i karmić się tym. Oczywiście nie tylko tym, bo także za wielki ratunek uważam obcowanie ze sztuką. Jeżeli ktoś się maluje, to powinien malować i się cieszyć, że maluje, nie tylko nawet kiedy mu to fantastycznie wychodzi. Jeżeli ktoś słucha muzyki, to po prostu się powinien pocieszać sztuką. Mój mąż właśnie mówił, że sztuka to jest coś sztucznego, a pan Jerzy Wasowski tak pięknie powiedział, że sztuka to jest to wszystko, bez czego można się w życiu obejść. Tylko zupełnie inaczej to życie wygląda. No, karmiła się pani tym wszystkim, nasiąkała i napisała piosenkę, w której są takie słowa: choć już życia psia mać, popołudnie jest cudnie. Długo pani dojrzewała do tego, żeby przyznać, że może być cudnie po południu? Po południu życia. Tak, to był też taki czas w moim życiu, że było cudnie naprawdę i to było takie było coś w rodzaju epifanii i po prostu marzyłam o tym, aby tę radość wykrzyczeć. Ale też, jeśli pan czytał ten tekst, już w pierwszej drobce wiedziałam, że za pewien czas, gdy któryś z nas odejdzie, zapomni, zatrzaśnie, zaczną się złe chwile i tak dalej. I cieszyć się tymi chwilami, kiedy jest cudnie. No, na szczęście są tacy, którzy mawiają, że młodość przychodzi z wiekiem. Nawet wiem kto, taki Emmanuel de Oliveira, który miał wtedy 99 lat, reżyser. No, ale zobaczymy, być może to powiem, jak skończę 99 lat. To już jesteśmy umówieni ale na kolejną rozmowę. Ale ja też wymyśliłam takie zdanie, że nawet siwa może być szczęśliwa. Doskonale nam się rozmawia, pani Magdo, prawda? Naprawdę chyba się będę chciała do pana przytulić, mimo tych 34. Już się nie mogę doczekać, ale mamy jeszcze kilka obowiązków w międzyczasie, dobrze, jeśli pani pozwoli. Bo teraz zaprosimy do naszej rozmowy kilka osób. Na początek założycielka Fundacji Okularnicy, felietonistka Agata Pasent. Na początku pomyślałam, że zapytam cię, Magdo, o to, czy wolisz Leśmiana czy Białoszewskiego, ale potem stwierdziłam, że mając tylko możliwość zadania jednego pytania, postawię je tak. Co sprawia, że nie straciłaś jeszcze wiary w człowieka? Wyobrażania sobie tego człowieka z jak najlepszej strony. I właśnie to uciekanie w sztukę. To znaczy, czytam książki napisane przez jakichś mądrych, wrażliwych ludzi, którzy stwarzają niezwykłe światy i wyobrażam sobie, że nie tylko w książkach tak jest. A poza tym ja akurat miałam niebywałe szczęście spotkać na swojej drodze niesamowitych zupełnie ludzi, którzy też chcieli ten czas spędzać ze mną, którzy też część swojego życia spędzali ze mną. Na przykład Agnieszka w ostatniej książce napisała mi do tego dedykację, coś tam: Magda, kochanie, dziękuję ci za kawał życia. I ten kawał życia, którym mogłyśmy przejść razem, był nieprawdopodobnym zastrzykiem dobrej wiary i też próbą rozumienia najtrudniejszych stanów w życiu skomplikowanego człowieka. No właśnie, jedna z tych przeczytanych, nie tylko przeczytanych przez panią książek, ale i bardzo mocno przepracowanych, to jest tekst Jerzego Pilcha Pod mocnym aniołem. Tak. Tekst, którego adaptacji się pani podjęła. I to jest książka, która się kończy takim stwierdzeniem, że miłość może uratować wszystko. Tak, że tam pani sierpniowe wierzy, południe będzie. Wierzyłam. Pani wierzy w to, że miłość może uratować wszystko? Wierzyłam. I co się stało? Straciłam tę wiarę, ale mam nadzieję, że na jakiś czas tylko. Bo jeżeli miłość jest, jest możliwa. I ten znak zapytania na końcu jest bardzo ważny. Tak. Ja nawet robiąc tę swoją adaptację, bo to już chyba trzeci sezon grają w Teatrze Polonia, Zbyszek Zamachowski, Zosia i Wiktor Zborowscy. Także zmieniłam zakończenie. Nie jest tak jak u Pilcha, że w sierpniowe popołudnie będą sobie pili herbatę na tarasie i kochali się w nieskończoność, bo już wtedy wiedzieliśmy, że ta Ewelina, której Pilch dedykował swoją książkę, już jest kompletnie nieaktualną miłością jego życia i że znowu się nie udało. No i myślę, że rzeczywiście dopóki człowiek chory na alkohol nie zacznie się leczyć dla siebie, a nie dla kogokolwiek, to mu się nie uda. To mu się nie uda. Ja byłam nawet teraz, wczoraj chyba byłam na tym filmie pana Wojtka Smarzowskiego. Pierwsza moja reakcja była taka, żeby pokazywać ten film we wszystkich szkołach średnich już, żeby właśnie ci, którzy zaczynają sobie popijać na prywatce, wiedzieli, jak to się może, nie musi, ale może skończyć. A z drugiej strony pomyślałam, może nie, może aż tak strasznych rzeczy niech oni na razie nie oglądają. Nie umiałabym być człowiekiem, który mądrze leczyłby chorych ludzi, chorych na alkohol, ale ponieważ parę bardzo mi bliskich osób umarło z tego powodu wręcz, z powodu picia, albo umarło dla mnie, to jest to temat szczególnie bolesny. I jedyne, co mogę zrobić, to spróbować zrozumieć. A też po tym filmie Wojtka do takiego wniosku doszłam, że on to tak zrobił, żeby człowiek, który jest związany z alkoholikiem, który nie chce się leczyć, powinien z miłości do niego odejść od niego. I to jest coś, co powinien mu dać. Z miłości. To poszukajmy jaśniejszych barw. Chętnie. Zapytaliśmy, jakie pytanie chciałaby zadać Magdzie Umer Krystyna Janda. Jeżeli miałabym do niej pytanie, to nie pytanie, tylko raczej takie życzenie. Wiem, że chciałabym mieć bardzo dużo wnuków. Tak. I chciałabym jej tego życzyć, żeby mogła nieograniczoną ilość czasu spędzać z tymi, których kocha, i z dziećmi, i uczyć ich tego trudnego świata. Bo Magda jest nauczycielką świata i życia po prostu niedoścignioną. Zrobiło się jaśniej. Tak, właśnie wczoraj byłam z Krysią w teatrze i Krysia mnie zna i Krysia wie, że w przeciwieństwie może do niej, dla mnie najmniej stracony czas to jest czas spędzony z dziećmi moimi, a teraz z moją wnuczką, która za miesiąc skończy 1,5 roku. I właściwie dla mnie obserwowanie młodego życia, nowego życia i możliwość wpływania na to, jakie to życie dla tej osoby będzie przez najbliższe lata, jest chyba największym szczęściem. I tutaj być może właśnie mam to powołanie bycia takim nienachalnym nauczycielem po prostu. To przy dzieciństwie się jeszcze zatrzymajmy na chwilę. Czy przetrwał któryś ze skarbów z fortepianu, skarbów, które umieszczała pani w fortepianie w dzieciństwie? Nie, ale bardzo długo trwał. Bardzo długo trwał taki kamień jeden. Kamyk. I potem ja ten kamyk zakopałam w ziemi, bo nie wiem, czy ktoś z Państwa jest na tyle stary, albo może to przeszło do następnych pokoleń, że w dzieciństwie bawiło się w tak zwane skarb. Takie szkiełko się nad jakimś... Sekrety. No, o. Sekrety. I ten kamyk ja sobie właśnie tak zrobiłam i zrobiłam sobie taki sekret. To przebiegłe schować kamień w ziemi. Tam no tak. Bardzo mało jest kamieni. Wrócił do swojej ojczyzny. Tak. Nauczona doświadczeniem ze swojego życia, gdyby dzisiaj miała pani schować w fortepianie skarb dla swojej wnuczki, taki, który miałaby znaleźć na przykład za 20 lat, to co by to było? A jak duży mógłby być? No, a jak duży będzie fortepian? Standardowy. Tak, no, mam fortepian, ona nawet na nim już tak bębni tymi swoimi małymi paluszkami. Być może, że to byłby taki wielki kawałek bursztynu, ale wielki. Taki. Który potem schowa pani w morzu. Może pójdę za pana radą. Pojadę z wnuczką nad morze i wrócimy, jakkolwiek to był najkosztowniejszy bursztyn w moim życiu. Kupiłam go za całe honorarium kiedyś. No i czeka na nią, czeka. A gdyby to miała być jedna pani piosenka, która miałaby przetrwać ten czas przy założeniu, że wszystkie inne zniknął gdzieś zakopane w ziemi. A jest pan okrutny. Staram się. Jest pan okrutny, bo ja tak piosenki moje kocham jak dzieci. I to jest strasznie trudny wybór. Ale być może, że zostawiłabym z piosenek napisanych przeze mnie, jest cudnie, a z piosenek napisanych przez kogoś innego, może Może mogę dwie piosenki? To by było Agnieszki Oczy tej małej i Jeremiego Stacyjka Zdrój. No to skoro jestem taki okrutny, to może połączmy się teraz z pani duchowym bratem, żeby się pani podniosła na duchu. Bo tak pani mówi o Andrzeju Poniedzielskim. Mówi pani też, że razem walczycie z syndromem leniwej wargi, że chadzacie na kurs szybszego mówienia. Jakkolwiek, scenarzysta, poeta, autor tekstów piosenek, Andrzej Poniedzielski, szukając pytania do pani na dziś, postanowił skorzystać z pomocy innych. Nie jestem przekonany, czy bardziej doświadczonych osób. Posłuchajmy. Jest szereg takich pytań dziennikarskich. Chodzi mi o dziennikarzy amatorów. Jest milion różnych pytań dziwnych takich. Ja je próbowałem w jedno pytanie zebrać, żeby cały ciężar tych pytań w jednym pytaniu. I takie pytanie bym zadał Magdzie, gdyż ja z odpowiedzią na to pytanie sobie nie radzę również. I to by brzmiało w tej chwili tak. Co to jest poezja? A jeżeli tak, to dlaczego? No oczywiście, można, że tam dwie na tysiąc i tak, ja też się trzymam tego. To ja jestem okrutny? To ja? Ja nie, ja i tak się do pana przytulę, bo to ja być... I tak się tego naprawdę trzymam, tej niewiedzy, jak zbawiennej poręczy, jak napisała pani Wisława. Ale może powiem tak, że to jest nie tylko to, co napisali poeci, że to są nie tylko wiersze, że to jest chwila, że to jest zdjęcie, że to jest obraz, że to jest spojrzenie między ludźmi. Ja bym mogła inaczej odpowiedzieć na to pytanie. Powinniście mi, pan, albo ten niewesoły poeta, pokazać jakąś sytuację i powiedzieć, czy to jest poezja, czy nie. Ja bym powiedziała, to jest, a to nie. A dlaczego to jest, a tamto nie? Dlatego, że mnie się tak wydaje. Dziękuję bardzo za odpowiedź. Bardzo proszę. Miała rację Krystyna Janda, mówiąc kiedyś, że Magda Umer mówi prawdę, dlatego warto jej zadawać pytania. Niech te słowa będą zachętą dla naszych słuchaczy zgromadzonych w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, bo zapraszam teraz właśnie państwa do rozmowy z Magdą Umer. Biuro Myśli Znalezionych. Marian Rynkiewicz, nie mam odwagi zadać pytania. Dlaczego? Pani powiedziała, że naszym zadaniem jest zmieniać świat. Próbować zmieniać świat. Próbować zmieniać naokoło, obok mnie, wszędzie chcą wszyscy zmieniać świat. Ja zastanawiam się, ja jeszcze nie umiem patrzeć. Jeżeli patrzę, to nie dostrzegam. A jeżeli chciałbym coś dostrzegać w połączeniu, tak jak poezja i nie tylko, dostrzegać piękno. Co nam może dawać dostrzeganie piękna? No każdemu co innego. Jeśli ktoś dostrzeże piękno i powie, o piękno, ale i tak pójdę się napić, no to nie mamy o czym rozmawiać, prawda? A jeżeli ktoś powie, o piękno, może warto popatrzeć na nie ostrymi, trzeźwymi oczyma. To już jest jakieś małe zwycięstwo. Ja mówię, że powinniśmy ten świat naprawiać, ale ja nie mówię o kuli ziemskiej. Ja mówię, że każdy ten swój maleńki ogródek, o którym pisał Voltaire, powinien uprawiać i po prostu starać się być przyzwoitym człowiekiem. I jeżeli na przykład wszyscy my staniemy się odrobinę lepszymi ludźmi czy przyzwoitszymi, to i świat wypięknieje i będzie lepszy. No. Ja mam dwa podziękowania i jedno życzenie. Po pierwsze, podziękowanie za wzorzec subtelności. Dziękuję za pani wielką pracę pedagogiczną, którą pani prowadzi między innymi w Trójce i między innymi za wielką pracę poświęconą propagowaniu dzieł Agnieszki Osieckiej. Drugie podziękowanie wiąże się ze zdarzeniem sprzed kilku lat. Tutaj w Trójce miałem zaszczyt i przyjemność stać na bramce, gdzie była lista wpuszczanych gości. Wśród VIP-ów wchodziła pani, po czym po koncercie poprosiłem o dedykację, która jest przedmiotem największej zazdrości moich wszystkich znajomych. Mam taką dedykację panu Tadeuszowi z podziękowaniem za wpuszczenie mnie do trójki. Magdalena. I teraz życzę... Teraz też mnie prześwietlali. I teraz moje autorskie życzenia dla pani są następujące. 100 lat odwzajemnionych miłości we wszystkich pokoleniach. Dziękuję. Oj, naprawdę. Dziękuję bardzo. Bardzo panu dziękuję. Dzień dobry, Katarzyna Melcher. Nawiązując do pani fascynacji różnymi religiami, chciałam zapytać, szczególnie tych fascynacji kierujących się ku wschodowi, czy myślała pani, albo próbowała weryfikować jakoś, kim Magda Umer była w poprzednim wcieleniu, a jeśli byłoby to możliwe, to i mogłaby pani miała możliwość odrodzić się pod inną szerokością geograficzną w następnym wcieleniu, gdzie by to było, w jakich warunkach? Ja kiedyś powiedziałam w takim koncercie, który tutaj się odbył, w Trójce, że w poprzednim wcieleniu byłam Jarzębiną i mieszkałam na Plantach i obserwowałam sobie Kraków. I to mówiłam w roku 95. Potem zaczęłam jeździć do tych Indii i naprawdę było coś tak niesamowitego, że kiedy tam przyjechałam po raz pierwszy, miałam wrażenie, że ja już tutaj kiedyś byłam. Ja jestem takim człowiekiem, który jest wychowany w wielkim szacunku dla ludzi ubogich, dla ludzi z trzeciego i czwartego rzędu, dla ludzi, którym trzeba pomagać. I ta możliwość bycia i obserwowania ludzi, którzy nie mają prawie niczego, a mimo to uśmiechają się do słońca i do siebie, może dlatego się uśmiechają, że mają to słońce, którego taki deficyt tutaj, ale obserwowanie tego, jak inne wartości są ważne, myślę, że żebym chciała jednak może być tym kimś w Indiach. Może chciałabym być jakimś polem bawełny. Mam nadzieję, że pani nie chce, żebyśmy wszyscy byli polami bawełny. A coż w tym złego? A w zasadzie przekonała mnie takie pani. Takie pole bawełny, jakie ono ma spokój, okrywa tyle ludzi swoimi ubraniami. Ale czyni dobro. To ta dalsza przyszłość, tak. A ta bliższa, pani największe marzenie w XXI wieku? Marzenie dla siebie to tak. Dokładnie to, co Krysia powiedziała, żeby wnuk za wnukiem się rodził. Natomiast marzenie dla ludzkości, dla świata, dlatego, abyśmy nie wstydzili się tego, że jesteśmy ludźmi, to stworzyć taki ustrój, który nie byłby komunizmem, bo już wiemy, że się nie udał, który nie byłby socjalizmem, bo już wiemy, że się nie udał, i który nie byłby kapitalizmem, bo już wiemy, że jest okrutny, tylko dałby możliwość ludziom godnego życia, żeby każdy miał gdzie spać i co jeść. Za tym właśnie pani tęskni, tęskniąc za kolejnym dniem? Wie pan co? Takiej najszczerszej odpowiedzi to ja panu nie dam i poprzestańmy na tych wnukach. Ale... Nawet wtedy, jak się już przytulimy? Wie pan, między mną a panem jest dokładnie różnica 34 lat, taka jaka była między mną a Jeremim Przyborą. I no przytulę pana jako takie moje dziecko w średnim wieku, ale no nie wiem, czy mogłabym pana pokochać. No jako człowieka mogłabym. Będę cierpliwie czekał. Dobrze, dobrze. Ja wiem, że też pan się nie spieszy, lubię takich ludzi. Jeśli miałabym mieć jakieś takie marzenie, to bym chciała wisieć tu na tym korytarzu razem z innymi. Na trójkowym korytarzu, wyjaśnijmy tym, na którzy trójkowym, nie znają naszego. No tutaj jest taki korytarz, budynku. gdzie wszyscy sobie wiszą od jakiegoś czasu. Nie wiem, na ile jestem mocen coś w tej sprawie zdziałać, ale mogę obiecać, wiem, że od lat trwają próby, że mówią, a to zdjęcia nie mają, a to ramki, a to miejsca. I wiem, że jak odejdę z tego świata, to zawisnę od razu. z tego powodu proszę się nie spieszyć. Dobrze, myślę, tak, że zdążymy, zdążymy. Magda Umer była gościem Biura Myśli Znalezionych. Dziękuję bardzo. A teraz się będziemy przytulać. Zanim się rozstaniemy, bo tak się trudno rozstać. Bardzo miły jest to mężczyzna do przytulania. Ale mimo wszystko muszę dokończyć. Katarzyna Warno, Andrzej Daniewicz. Raz jeszcze na trójkowej scenie. Zapraszam. Niegłośny sen, niegłośny łez, niegłośny tchór zdyszanych serc. Na skrawkach cisz bezsennych siest nagrywam ci serdeczny list, odwieczny tekst. Jest cichszy od trzepotu ćmy, od szmeru słów w milczeniu mgły. Bezradny jak rozstajny znak. Nie ty przecież mnie nigdy nie usłyszysz, bo mój list cichszy jest od ciszy mnie. Wyszeptany list, niegłośniej snu, niegłośniej łez, niegłośniej tchu zdyszanych serc. Na skrawkach cisz nagrywam ci mój donoszę ci za mało sił, za ciężkie dni, za krótki sen, za długa noc. A kiedy śnię, śni mi się los, mój własny los. O gdybyś mógł przez świata zgiełk, przez szum i huk usłyszeć mnie. O gdybyś mógł i gdybyś był, jak mam szukać cię, jak odnaleźć, kiedy nie wiem czy ani kim ty jesteś, jak te słowa adresować mam. Głośniej snu, niegłośniej łez, niegłośniej tchu zdyszanych serc. Na skrawkach cisz nagrywam ci mój list. Wysłuchali państwo spotkania z Magdą Umer w audycji Biura Myśli Znalezionych. Reżyserka, scenarzystka i pieśniarka była naszym gościem w styczniu tego roku. To program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 31 sierpnia, minęła 22. Benjamin Filip, zapraszam na serwis. Jesteśmy świadkami eskalacji konfliktu na Ukrainie, przyznaje nowa szefowa unijnej dyplomacji i zarzuca Putinowi, że nie dotrzymuje obietnic. Polska Akcja Humanitarna apeluje o wsparcie i pomoc dla cywilnych ofiar wojny na wschodzie Ukrainy. W tym serwisie zajrzymy też do Radomia, który jak Toruń chce mieć obserwatorium astronomiczne z prawdziwego zdarzenia. Od prezydenta Putina zależy, czy będzie on traktowany przez Europę jak wróg, czy jak partner, mówi nowa szefowa unijnej dyplomacji w wywiadzie dla włoskiej telewizji publicznej. Federica Mogherini zarzuciła też gospodarzowi Kremla, że nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań. Z Rzymu Marek Lenart. Włoska minister spraw zagranicznych nie odpowiedziała na pytanie, kim dla Europy jest rosyjski prezydent. W świetle jej analizy odpowiedź jednak nasuwa się sama. Wyraźnie jesteśmy w tych godzinach świadkami eskalacji na terenie Ukrainy, a nie odprężenia. Tworzy to dystans pomiędzy zobowiązaniami podjętymi przez samego Putina zaledwie kilka dni temu, a tym, co Rosja robi na wschodzie Ukrainy. Nowa szefowa unijnej dyplomacji dodała, że zabiegać będzie o rozwiązanie kryzysu, które jednak nie może być militarne, lecz polityczne i dyplomatyczne. O politycznym rozwiązaniu konfliktu mówi też prezydent Rosji. W nadanym dziś wywiadzie dla rosyjskiej telewizji państwowej Władimir Putin oświadczył, że uzgodnił z prezydentem Petrem Poroszenką, że kryzys na Ukrainie zostanie uregulowany metodami pokojowymi na drodze negocjacji. Na razie jednak na wschodzie Ukrainy wciąż trwają walki i wciąż giną ludzie. Polska Akcja Humanitarna apeluje o pomoc dla cywilnych ofiar wojny. Organizacja pomaga szpitalom i osobom, które musiały opuścić swoje domy, uciekając z rejonów, gdzie toczą się walki. No jest potwierdzona liczba, że jest 190 tysięcy osób, które przemieściło się, czyli są kwalifikowani jako uchodźcy wewnętrzni. Mówi Justyna Stępień z Polskiej Akcji Humanitarnej i dodaje, że wysłannicy PAH są i już działają na miejscu. W dwóch obwodach, w Ługańskim i w Donieckim, dostarczyliśmy pomoc i właśnie ona miała i charakter związany z dostarczeniem żywności uchodźcom i środków tej pierwszej potrzeby, takich jak chociażby garnki czy środki higieniczne, ale jednocześnie też równolegle z tym biegła pomoc dla szpitala właśnie w postaci środków medycznych. Na informacje o tym, jak wesprzeć działania Polskiej Akcji Humanitarnej na Ukrainie, można znaleźć na stronie www.pach.org.pl. Rząd w Londynie może tymczasowo zakazać powrotu do kraju brytyjskim dżihadystom walczącym w Iraku i Syrii. Jak się ocenia, walczy tam obecnie około 500 brytyjskich dżihadystów, co najmniej kilkuset innych wróciło już do kraju, budząc obawy władz, że mogą stanowić piątą kolumnę islamskiego kalifatu. Taka tymczasowa banicja to jedno z posunięć proponowanych przez konserwatywnego premiera Davida Camerona w walce z zagrożeniem terrorystycznym. Cameron rozmawiał o tym podczas weekendu z liderem swoich liberalnych koalicjantów, wicepremierem Nickiem Cleggiem. Technicznie odmówić wjazdu do kraju można było dotąd tylko obywatelom innych państw albo osobom naturalizowanym w Wielkiej Brytanii i nie wiadomo, czy Clegg zgodził się z planem Camerona. Były lider liberałów, Minis Campbell, powiedział jednak BBC, że w świetle prawa międzynarodowego nie można uczynić z własnego obywatela bezpaństwowca, choćby tylko tymczasowo. Ta sprawa trafiłaby do sądów w kraju i być może też do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, powiedział BBC Minis Campbell. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Radom pozazdrościł Toruniowi i chce, by jego wizytówką też była astrobaza. Projekt napisali i zgłosili amatorzy gwiezdnych obserwacji, a pieniędzy na realizację pomysłu szukają w budżecie obywatelskim. Place zabaw dla dzieci, ścieżki rowerowe czy siłownie na powietrzu. To już zbyt mało. Radomianie chcą czegoś więcej. Planują budowę obserwatorium astronomicznego z prawdziwego zdarzenia. Karol Klimowicz, jeden z pomysłodawców i autorów projektu, wie dokładnie, jak to radomskie planetarium powinno wyglądać. Chcielibyśmy zakupić teleskop 16 bądź 14-calowy. Oprócz tego w grę wchodzi również teleskop słoneczny, wchodzą także specjalne filtry. Chcielibyśmy również kupić specjalną kamerę do robienia astrofotografii. Myślimy także nad stacją do prognozowania pogody, to też by się przydało. Trochę tego sprzętu będzie. Pieniądze na realizację przedsięwzięcia mogą pochodzić z budżetu obywatelskiego. Do podziału są ponad 4 miliony złotych. Głosowanie zakończy się 10 września. Z Radomia Anna Orzeł. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Deszcz intensywny na zachodzie zarówno w nocy, jak i jutro. W poniedziałek padać będzie też na południu oraz w centrum. Do końca dnia pogodnie powinno być tylko na północnym wschodzie. 17 stopni pokażą termometry w Zielonej Górze, 19 w Koszalinie, 20 w Katowicach, 23 w Warszawie i Lublinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Żywiecka kronika radiowa. Latem jak co roku powtarzamy sobie: tym razem wypoczniemy na całego. Niestety, nie zawsze aura i okoliczności sprzyjają naszym planom. I tak albo woda jest za zimna, albo piasek za gorący. To pada deszcz, to słońce grzeje niemiłosiernie. Słowem, ciężko jest Polakowi wypocząć. Ale i tak jest się z czego cieszyć, bo przecież latem pogoda zawsze jest barowa. Żywiec. Najlepsze przed tobą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Iwanka Kunewa, realizacja dźwięku, Grzegorz Zembrowski przy telefonach i Leszek Adamczyk przed mikrofonem. Zapraszamy na Minimax.